Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 8 maja, od tym minęła piąta. Trójkowy budzik. Tak naprawdę, by być skrupulatnym, to dodam, że za niecałe półtora. Ale już to zostawmy. Pomyślałem sobie, że po piątej zabieram Państwa i Państwa sąsiadów na koncert. Co też się dzieje pod sklepem? tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu w nocy? Jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu. Wtedy było gorąco. Tomek Organek, Kazik Staszewski i męskie granie. Jak będzie w tym roku? Pewnie też będzie gorąco. Ale na razie chłodno, by nie powiedzieć zimna Europa Zachodnia, Północna i Wschodnia w zasięgu niżów. Pozostała część kontynentu pod wpływem słabych wyżów z nad Litwy i Morza Śródziemnego, a nad Polskę od zachodu nasunie się Zatoka Niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym, za którym z południa powoli zacznie napływać ciepłe, choć polarne, morskie powietrze. Dziś pochmurno, w Bieszczadach i na Podhalu popada deszcz, wysoko w górach także deszcz ze śniegiem, a wiatr południowy i południowo-wschodni, we wschodniej połowie kraju wiatr słaby, poza tym umiarkowany, w górach dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Najchłodniej dziś w ciągu dnia w miejscowościach podgórskich, około 12 stopni, poza tym od 13 na południu Podkarpacia, na Mazowszu oraz na północy od 14 do 16 stopni. Najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku do stopni 20. Tak sobie myślę, pochmurno, ale chyba tak jak wczoraj, jednak z przejaśnieniami. No tego się trzymajmy. 7,5 minuty po piątej. Od soboty do pierwszego jeszcze 3 tygodnie. Z głodu rękę wbijam w ścianę, drugą trzymam spodnie. Jeden tylko sen. Przewracam się. Bieda, bieda, bieda. 11 minut po godzinie 5, dziś 8 maja, dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa. Upamiętnia on zakończenie II wojny światowej w Europie. Tego dnia w 1945 roku został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Koniec działań wojennych wyznaczono na 23.01, właśnie 8 maja. Dzień Zwycięstwa to we Francji dzień wolny od pracy. Zgodnie z tradycją prezydent V Republiki Emmanuel Macron złoży wieniec na grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym wieńczącym pola elizejskie. Wcześniej szef państwa francuskiego odda hołd pamięci generała de Gaulle'a, a u stóp pomnika stojącego na polach elizejskich złoży kwiaty. Następnie będzie rozmawiał z stopniejącym już gronem weteranów pokolenia 1939-45, których wyróżni orderami Legii Honorowej. U nas w kraju dziś początek 78. posiedzenia Senatu. Podczas zaplanowanych do piątku obrad Izba rozpatrzy m.in. ustawę rozszerzającą program Rodzina 500+. Na tym posiedzeniu Senat rozpatrzy także m.in. nowelizację ustawy o transporcie drogowym, a ma ona za zadanie uporządkować rynek przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami. Nowela wprowadza m.in. definicję pośrednictwa przy przewozie osób samochodem osobowym i taksówką. Ustala także jednakowe warunki wykonywania tej działalności, co oznacza, że wszyscy pośrednicy w przewozie będą musieli posiadać licencję, a ich zdobycie zostanie jednak ułatwione. Posiedzenie Senatu rozpocznie się o 11. Dziś pożegnamy dwóch wybitnych Polaków. Na warszawskim cmentarzu Powązkowskim o 14 odbędzie się pogrzeb reżysera i scenarzysty Stanisława Jędryki. Wcześniej w kościele Sióstr Wizytek odprawiona zostanie msza żałobna. Autor popularnych filmów i seriali dla młodzieży, m.in. Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech czy Stawiam na Tolka Banana, zmarł 22 kwietnia. Miał 85 lat. A na wojskowym cmentarzu na Powązkach w Warszawie o 15 odbędzie się pogrzeb profesora Karola Modzelewskiego, historyka, więźnia politycznego, jednego z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL. Uroczystości będą miały charakter świecki i prywatny. Przypomnijmy, Karol Modzelewski zmarł 28 kwietnia, miał 81 lat. 40 śpiewaków z całego świata, w tym 12 reprezentantów Polski, zmierzy się podczas drugiego etapu 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Przesłuchania odbędą się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, początek o 11, a zgodnie z regulaminem do finału zakwalifikuje się nie więcej niż 12 uczestników. A zmagania artystów można śledzić w programie drugim Polskiego Radia. Jury Biedełuszowi koncert wpisuje się w uroczyste obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio. No i maraton maturalny. Ciąg dalszy. Dziś na maturze język angielski to trzeci dzień zmagań egzaminacyjnych absolwentów liceów i technichów. O 9:00 tradycyjnie rozpocznie się poziom podstawowy, potem o 14:00 początek matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Proszę nie dziękować, jak zwykle mocno trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. A więcej wiadomości czy z kraju, czy z zagranicy w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, m.in. w porannym, popołudniowym zapraszamy do trójki, również na portalu polskieradio24.pl. Kwadrans po 5:00. Mały sen, dotyk myśli, ciepły śmiech. Przyszedł dziś, wziął za rękę i pokazał mi nowy sens, przyszłość, której nie da się zamknąć w słowach dwóch lub trzech i wyrzucić tak jak wiesz. 18 minut po godzinie 5. Ważny dzień dziś, nie tylko w naszym cyklu 3 na raz. Ważny dzień także w kalendarzu. Dziś w Polsce wspomnienie świętego Stanisława, biskupa Krakowa, męczennika, jednego z głównych patronów Polski. Przypomnijmy, Stanisław ze Szczepanowa został konsekrowany na biskupa krakowskiego w 1072 roku. Okres jego posługi jest uznawany za jeden z najlepszych podczas panowania Piastów. Sprowadził do Polski legatów rzymskich, także zorganizował odnowę metropolii gnieźnieńską, dzięki czemu ta magdeburska zaniechała pretensji do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Celem biskupa było szerzenie wiary chrześcijańskiej w ówczesnej Polsce. On to wspierał powstawanie i umacnianie klasztorów benedyktyńskich, stanowiących istotne centra ewangelizacyjne. Ta tradycja procesji z relikwiami świętego sięga średniowiecza. Pierwsza odbyła się po kanonizacji biskupa. Tegoroczna procesja po raz pierwszy od wielu lat przejdzie z Wawelu na skałkę zmienioną trasą w związku z trwającymi remontami ulic prowadzących z centrum miasta na Kazimierz. Uroczystości zakończą się na skałce. Ze względu na możliwe utrudnienia komunikacyjne nie odbędzie się procesja powrotna na Wawel. Dziś wspomnienie świętego Stanisława nie tylko w naszym cyklu 3 na raz. Tak właśnie króluje Stanisław. 19 minut po 5. Szybciusieńko zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że 1 stycznia 2021 roku ma wejść w życie nowa ordynacja podatkowa. Firmy i urzędnicy dostaną znacznie więcej czasu na przygotowanie się. Kierownictwo Ministerstwa Finansów podjęło decyzję, że zasadnicza część nowej ordynacji podatkowej wejdzie w życie od 2021 roku. W ten sposób chcemy zapewnić wszystkim zainteresowanym odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian, napisało do Pulsu Biznesu biuro prasowe resortu finansów. Jak podaje gazeta, jeszcze do niedawna Ministerstwo Finansów odrzucało apele o wydłużenie vacatio legis projektu nowej ordynacji podatkowej. A od 1 stycznia przyszłego roku ma natomiast zacząć obowiązywać ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika, która została niedawno połączona z projektem nowej ordynacji podatkowej. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że do opłaty za egzekucję nie powinno się doliczać podatku. Dłużnicy mogą występować o jego zwrot. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że komornicy nie powinni obciążać podatkiem VAT dłużników, a potrącać go ze swojego wynagrodzenia, tak jak było dotychczas. Zatem dłużnik ma prawo wystąpić do komornika o zwrot niezależnie doliczonego podatku. To dla komornika duży problem. Musi bowiem skorygować swoje rozliczenia i wysłać korekty deklaracji do urzędu. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna na stronach sportowych o tym, że piłkarze Liverpoolu, którzy w ubiegłym tygodniu przegrali z Barceloną na Camp Nou 0-3, triumfowali przed własną publicznością w rewanżu 4-0 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. O trofeum zagrają 1 czerwca w Madrycie z Tottenhamem albo Ajaxem. A to się wyjaśni dziś, z kim zagrają Liverpool w finale Ligi Mistrzów. No i klęska Barcelony. O tym między innymi na stronach sportowych dziennika. Zresztą wieści sportowe pojawią się po 7, no a wcześniej jeszcze przed 7 szerzej będziemy zaglądać do prasy. To w porannym zapraszamy do Trójki. Już teraz polecamy i jak zwykle zapraszamy. Teraz zapraszamy do muzycznego kalendarza. Dzień bez Beatlesów dniem straconym. I od nich to zaczniemy dzisiejsze spojrzenie na świat dat tych muzycznych. Get back to where you once belonged. Get back. Szacunkiem dla kibiców Barcelony, ale przygotowując dzisiejszy kalendarz, jakże się cieszę, że było 4-0. Wczoraj klęska Barcelony na Anfield Road, Liverpool w finale Ligi Mistrzów. 4 z Liverpoolu, 4-0. Także w muzycznym kalendarzu dziś. No a wspominamy rok 1970, bowiem równo 49 lat temu ukazał się album Let It Be zespołu The Beatles. Płyta ta była 12. studyjnym albumem zespołu, no jak wiemy, ostatnim w jego oficjalnej dyskografii. Get Back to na otwarcie, choć tak naprawdę na zamknięcie z muzycznego kalendarza oficjalnej historii zespołu The Beatles. Więcej Beatlesów wzywa pan Piotrek. No i właśnie, po latach obejrzymy wreszcie grę w piłkę, a nie teatr padów i artystycznych wywrotek. Miejmy nadzieję, że i ta druga drużyna, o której dowiemy się dziś w finale Ligi Mistrzów, będzie godna tego fantastycznego spektaklu. Bardzo dziękuję za poranną korespondencję. Wracamy do muzycznego kalendarza, 25 minut po godzinie 5. To będą najlepsze życzenia urodzinowe, bowiem dziś Paul Samsel Smith, basista The Yardbirds, skończy 76 lat. Days that will excite and make you dream of me at night. Ależ to brzmi także po latach fantastycznie urodzinowo. 28 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe daty. I tak w 1739 roku urodził się Stanisław Trębecki, szambelan króla Stanisława Augusta, jeden z najwybitniejszych polskich literatów, poeta, bajkopisarz. W 1851 urodził się Stanisław Witkiewicz, malarz, krytyk literacki, twórca i popularyzator stylu zakopiańskiego w budownictwie. Zaprojektował m.in. willę pod Jedlami w Zakopanem i kaplicę w Jaszczurówce. Zmarł w 1915. 106 lat temu urodziła się Saima Harbaja, fińska poetka. Jej liryki, pisane zwłaszcza w okresie 5 lat od 1939 do 1937, zostały uznane po jej śmierci jako kultowe wśród młodych pisarzy. Zmarła w 1937. Saima Harbaja, fińska poetka. 95 lat temu urodził się Antoni Wieczorek, narciarz, skoczek, olimpijczyk z 1952 roku. Dodajmy, że w 1955 jako pierwszy Polak przekroczył odległość 100 metrów. Zmarł w 1992. A 66 lat temu biskupi skierowali do rządu PRL list non possumus, w którym opisano przypadki naruszania przez władze porozumienia zawartego w kwietniu 1950 roku między Episkopatem Polski a rządem. Rok 1953. Teraz rok 1944. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że perkusista T-Rex Bill Legend kończy 75 lat. Jak w muzycznym kalendarzu. No i jeśli chodzi o prognozę pogody, bo już za chwileczkę wieści od pana synoptyka, sprawdziły się te wczorajsze zapowiedzi Instytutu Meteo, który wydał alert pierwszego stopnia przed przymrozkami, a i nad ranem temperatura spadła w całym kraju chłodno, miejscami minus 1, minus 2 stopnie, ale są też i lokalne przy gruncie przymrozki sięgające minus 5 stopni. To po pierwsze primo, po drugie primo po opadach śniegu w Tatrach, typowo zimowe warunki. Biało zrobiło się również w Zakopanem, gdzie leży kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Gorąco pozdrawiamy wszystkich spragnionych wiosny. Chyba pan od pogody do nich nie należy. Dziś pochmurno, miejscami z opadami. Nie tylko deszczu, te głównie w Bieszczadach i na Podhalu, ale także deszczu ze śniegiem, te wysoko w górach. Wiatr we wschodniej połowie kraju słaby, poza tym umiarkowany, w górach dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, a chłodniej dziś w miejscowościach podgórskich. W ciągu dnia w najcieplejszym momencie około 12 stopni. A dobrze, zażartuję sobie. Plus 12 w pozostałych regionach, na południu Podkarpacie od 13, w centrum i na północy od 14 do 16, ale najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku, tam nawet do 20 stopni. W cieniu. Well, we know. To się nazywa mistrzowskie muzyczne kalendarium. Nie, tak, tylko się jakoś złożyło. Ale oczywiście pamiętamy o najlepszych życzeniach. Chris Frantz, perkusista Talking Heads, kończy 68 lat z najlepszymi życzeniami. No i Państwo także, jeśli chodzi o muzykę, między innymi pan Janek, o tym, że T-Rex z rana jak The Birds z wieczora. Z pozdrowieniem. Bardzo dziękuję i do wcześniejszych T-Rexów także nawiązuje pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps. Ach, pamięta się te szkolne dyskoteki w liceum. Z serdecznościami. Jeszcze przed zajęciami na pływalni. No i jeszcze z książki, no może nie skargi i zażaleń. No, redaktorku. Ostatnio przekonywał pan, że z Gałą to tak niespecjalnie, a tu proszę. A w takim mistrzowskim zagraniu to jestem w stanie to zaakceptować, a mówimy o zbliżającym się finale Ligi Mistrzów. Do tego jeszcze pan Piotr dodaje, bo mówiłem o godnym bycia finału, że skład drugiego półfinału, to rzecz jasna gwarantuje. To też w nawiązaniu do Liverpoolu i do tej czwórki z Liverpoolu. A, czwórka to jeszcze w Krakowie, niezmiennie, cztery powyżej i bezchmurne niebo. Kłaniamy się nisko. A propos Gały, no tak, człowiek pogra w weekend majowy i specjalnie się ruszać nie może w połowie przyszłego tygodnia. Tak to bywa. Za 22 minuty szósta. Wracamy do muzycznego i to też okazja do tego, by zrobić głośniej, a złożę najlepsze życzenia. Kto wie, może słucha. Perkusista Van Halen, Alex Van Halen. 66 urodziny obchodzi. Wszystkiego dobrego. budzikowe kalendarium muzyczne. What goes around comes back around. You have a word, they echo now. For you to keep when you're alone, so you can lie to yourself when I'm gone. Bonamassa. Na zamknięcie dzisiejszego kalendarza ten amerykański gitarzysta i wokalista bluesrockowy kończy 42 lata. Także z najlepszymi życzeniami. Za 14.06. To już teraz czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś niespodziewana grupa, dlatego że będą to Anglicy i to tacy, którzy kochają rock'n'rolla, tego starego rock'n'rolla. A jak wiadomo, rock'n'roll to przecież jedna ze składowych, muzyka country plus blues plus troszeczkę western swingu. To jest po prostu grupa, która nazywa się The Notting Hill Billies. Notting Hill, dzielnica w Londynie i oni właśnie tamże, chociaż większość z nich pochodzi z Leeds. Run Me Down to pierwszy utwór w wykonaniu tej właśnie grupy. Run me down. too fine. If you want me to pay your bills, you gotta run me down. Now the rooster crows and the hens look around. Said if you want to make love, you gotta run me down. Sure, son. To było nagranie western swingowe, czyli taki kowbojski jazz. Do jakiego stylu? Do tego stylu właśnie nawiązuje Mark Knopfler bardzo często, bo on jest liderem grupy The Notting Hillbillies, już nieistniejącej, dającej głównie charytatywne koncerty. Steve Phillips i Brendan Crowder to są właśnie pozostali oraz Guy Fletcher na instrumentach klawiszowych dochodzi do Notting Hillbillies. I w ich wykonaniu jeszcze Dziewczyna, która mnie kocha. One thing I like about that girl of mine. One thing I like about that girl of mine. One thing I like about that girl of mine. She treats me right and loves me all the time. She walked in the rain till her feet got soaking wet. She walked in the rain till her feet got soaking wet. She walked in the rain till her feet got soaking wet. And then she said to every man she met, Mr. Change a Dollar, give me a lousy dime. Mr. Change a Dollar, give me a lousy dime. Mr. Change a Dollar, give me a lousy dime. So I can feed that hungry man of mine. Sometimes I'm broke and blue as I can be. Sometimes I'm broke and blue as I can be. Sometimes I'm broke and blue as I can be. But still my baby, she looks after me. That gal of mine, she's one way all the time. That gal of mine, she's one way all the time. That gal of mine, she's one way all the time. She takes the blues away and satisfies my mind. Kantry w budziku, takie kantry lubimy. Ciąg dalszy jutro. Jeszcze pan Adrian Autobusiarz informuje, że dziś w pracy do 11, a wieczorem na koncert ukraińskiego coverbandu ACDC we Wrocławiu. Może coś na rozgrzewkę? Rozumiem, powiedziało się A, trzeba powiedzieć ACDS. Listen. Get me out. Ona się nazywa Rozgrzewka. Wcześniej Western Swing z Jamem Palce Lizacie, teraz w oryginale AC Piorun DC, a dziś wieczorem we Wrocławiu ACDS. Ukraińcy, którzy też dadzą radę, o czym przekonują państwo. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj, miłego dnia. Autopromocja. Rewelacja amerykańskiej sceny bluesowej. Dustin Arbuckle and the Damnations. Po raz pierwszy w Europie, po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy na żywo w polskim radiu. Oczywiście w Trójce, w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00, wprost z chorzowskiego MDK Batory. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja.